เธออยากกินผสมเมาก็โทษที่ผมเมาได้อาจทำร้ายคนเงาเลยเธอไม่จำเป็นต้องสนเราในโลกที่สิทธิ์เท่าพรุ่งนี้ก็ลืมกันเหมือนเดิมเอาให้สาแก่ใจเธอดีใจที่ได้มอบไอ้อุ่นให้เธอแล้วเราแค่ต่างคนต่างไปใช่ไหมตอนแรกก็บอกเอาแค่ไว้ไม่รู้ตอนนี้เมาแค่ไหนเมื่อคิดแต่เรื่องเธอกับสิ่งที่อยากจะกลับไปแก้ไขถามตัวเองอีกทีจริงๆว่าใจมึงแน่ไหมถ้าไม่ไหวก็แยกไปไม่ต้องเอาเรื่องของเราเวลาได้เมามาแทรกไว้ยังมีเวลาแค่ใช้ชีวิตทั้งหมดก็แค่นั้นเราไม่อยากกลับไปแก้ไขไม่อยากให้มันเป็นแค่ฝันแค่อยากมีตังค์ให้แม่ฉันไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่จุดนี้เลยด้วยซ้ำนึกถึงตอนไม่มีตังค์มันยังช่วยย้ำและยังจำได้ดีว่าใครคอยช่วยฉันและนี่คือความสำเร็จสุดพิเศษของเด็กที่ดื้อรั้นแค่ระบายก็แค่นั้นแค่เธอและแค่ฉันกินผสมเมาก็โทษที่ผมเมาได้อย่าทำร้ายคนเงาเลยเธอไม่จำเป็นต้องสนเราในโลกที่สิทธิ์เท่าพรุ่งนี้ก็ลืมกันเหมือนเดิมเอาไว้สักแก่ใจเธอดีใจดีได้เจอมอบอายอุ่นให้เธอแล้วเราแค่ต่างคนต่างไปใช่ไหมเธอผมมันสำเร็จเมาเธออยากกินเค็มไหนก็เทเอาดิเอาเธอก็สามารถเทเมาเห็นเธอเทเอาเทเอาเวลาที่เมาแล้วเราจะพูดความจริงหรือไม่บางทีก็ทำให้พูดเกินจริงต้องขออภัยถ้าเกิดว่าพูดเกินไปอีกคนละช็อตถ้าเกิดว่าไม่เกินใจเรื่องราวของเราให้มันเป็นเรื่องของคืนนี้ช้ำไปช้ำมาจะเป็นอย่างนั้นนะฉันไม่เอาแล้วแล้วลมอะไรพัดมาให้เรามาเจอกันในคืนนี้คงไม่สำคัญแค่เธอรู้สึกดีนะฉันก็พอใจเสร็จจากนี้ต่างคนก็ต่างเก็บแบ็คโฮมกลับไปใช้ชีวิตของเราที่สุดแสนน่าหลงยิ้มให้เธอด้วยความยินดีขอบคุณที่เขามาลอบกินฟรีโทษที่ผมเมาได้อย่าทำร้ายคนเงาเลยเธอไม่จำเป็นต้องสนเราในโลกที่สีเทานี้ก็ลืมกันเหมือนเดิมเอาไว้สาแก่ใจเธอดีใจได้ได้เจอมอบไออุ่นให้เธอแล้วเราแค่ต่างคนต่างไป